сучасній танцювальній культурі часто можна почути фразу «спочатку був хаос». Але ж спочатку було слово, і слово було у Бога. І слово було Богом, творцем усього сущого та єдиним справжнім джерелом чистої творчості. Колись на небесах жив херовим на ім'я Люцифер. Як творіння Бога, він мав відзеркалювати славу, велич і світло Творця. Але в ньому зародилося беззаконня. І він повстав, думаючи, що рівний Богові. Тож він був скинутий з небес на землю навіки. Відтоді його мета – спотворювати все, що створене Богом, і походить від істинного джерела творчості та натхнення. Проте музика належить Богу. Хаос-музика належить Богу. І підніметься нове покоління музикантів, які відновлять справжню чистоту того, що було спотворене падшим ангелом. Лише через силу єдинородного Сина, Ісуса Христа, ми отримуємо справжню міць для радості в дусі та істині. Електронна музика належить Богу.